Ale nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 143 osoby, które chorowały na COVID-19. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro apeluje o weto unijnych przepisów, które powiązałyby wypłatę środków unijnych z oceną praworządności. Bruksela tymczasem szykuje kolejne sankcje wobec przedstawicieli białoruskich władz. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 20 816 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 143 osoby, które chorowały na COVID-19, a wyzdrowiało prawie 12 tysięcy osób. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie śląskim, ponad 3300. W ciągu minionej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów. Dla porównania to 8 tysięcy mniej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany dziś w Polskim Radiu 24 o te kwestie, mówił, że liczba testów na COVID-19 zależy tylko i wyłącznie od zleceń lekarzy i liczby zgłaszających się pacjentów z objawami koronawirusa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz politycy Solidarnej Polski zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o zawetowanie unijnych przepisów, które powiązałyby wypłatę środków unijnych z oceną stanu praworządności. Według Zbigniewa Ziobry w propozycji tej nie chodzi w rzeczywistości o praworządność, ale o ograniczenie niezależności takich krajów jak Polska. Polska może zgłosić weto do radykalnego ograniczenia suwerenności Polski, wprowadzenia demokracji do roli fasady i tak naprawdę kolonizacji politycznej, kulturowej, a w konsekwencji również i gospodarczej, zwłaszcza tych mniejszych państw Unii Europejskiej przez te dominujące, wiodące państwa z centralną w Brukseli. Zbigniew Ziobro dodał, że powiązanie wypłaty funduszy unijnych z oceną stanu praworządności złamałoby traktaty unijne, w tym artykuł 7. W ocenie ministra sprawiedliwości mechanizm ten wymaga bowiem jednomyślności wszystkich państw Unii. Bruksela tymczasem przygotowuje kolejne sankcje wobec Białorusi. Po raz drugi ma być rozszerzona lista osób objętych restrykcjami, potwierdził w rozmowie z korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką unijny dyplomata. O tym, że ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów mają dać dziś zielone światło dla restrykcji, poinformował rano jako pierwszy dziennikarz Radia Wolna Europa Rikard Jóźwiak. To odpowiedź Unii na śmierć jednego z opozycjonistów Ramana Banderenki. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że zgoda ministrów w czwartek nie jest jeszcze przesądzona, ale bardzo prawdopodobna. Najpierw uzgodnienia muszą zapaść na grupach roboczych z udziałem ekspertów państw członkowskich. To oni mają przygotować wstępną listę osób, które zostaną objęte sankcjami. Czarna lista zostanie już po raz drugi rozszerzona. Najpierw w reakcji na sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich oraz brutalne represje Unia objęła sankcjami 40 przedstawicieli białoruskiego reżimu. Później tę listę rozszerzyła i dopisała kolejnych 15 osób na czele z Aleksandrem Łukaszenką. Restrykcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski. Miał 97 lat. Informację o śmierci kardynała przekazało biuro prasowe Episkopatu. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. W kategorii obraz, w której nagrodę funduje Telewizja Polska, nominowani zostali ilustrator i autor plakatów Wojciech Korkuć, reżyser i scenarzysta Mirosław Bork, operator i reżyser Jarosław Schmidt, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej Jarosław Olechowski oraz reżyser filmowy i teatralny Piotr Trzaskalski. Członek kapituły w tej kategorii, dziennikarz Telewizji Polskiej Przemysław Babiarz, podkreśla, że nagroda przyznawana przez media publiczne to ważne wyróżnienie dla artystów. W ubiegłym roku w kategorii obraz nagrodzony został Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser teatralny, znany z kilku realizacji, m.in. w teatrze, telewizji, a myśmy go nagrodzili za Wesele Stanisława Wyspiańskiego. No, kto weźmie się za ten materiał, za artydramat polski i kto odniesie sukces, czyja inscenizacja zabłyśnie, ten od razu wkracza w obszar tych największych polskich reżyserów. Dostrzeżenie tego, nagrodzenie, to na pewno też w takiej biografii artystycznej ważny moment. Nagrody przyznają trzy instytucje publiczne: Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa.

praca zdalna, praca i nauka, ale także jednym uchem przy radioodbiorniku, między innymi pani Maria, życzy dużo dobra w rozpoczynającym się tygodniu. Ja nadstawiam ucho, pisze nasza słuchaczka, nadstawiam ucho na informacje kulturalne i ogólnie co tam w trawie piszczy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także pan Paweł z Łodzi w tak zacnym gronie pisze i prosi o odhaczenie na liście obecności. Trójka, słuchacze plus muzyka. Ale właśnie muzyka i słowo, bo za chwilę wrócimy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Wrócimy do nagród mediów publicznych, do nominowanych w kategorii muzyka. O tym za chwilę. Teraz prawie 12 minut po 12. Pixies. But call me Blackjack Hooligan. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate. In the time before when she's just Kate, here in the mountains all alone, before the time we call this home. Where is my angel from? Kato went to catch a fish to put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel from? Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe. Poznamy laureatów nagród mediów publicznych. To wieczorem po 22.45, a my tak jak wczoraj przybliżamy nominowanych do tych nagród w kategorii muzyka. Bywało, że na radiowy wywiad przychodził z ciężką walizką na kółkach, w której znajdowały się stosy partytur. Przez dekadę był szefem artystycznym orkiestry radiowej. Nieustająco szuka cennych, choć rzadko wykonywanych utworów. Jego dyskografia obejmuje w sumie już kilkadziesiąt albumów. Łukasz Borowicz, jeden z najzdolniejszych dyrygentów średniej generacji, mówił w jednym z wywiadów na początku tego roku między innymi o sile słowiańskiej muzyki. Dlaczego na Zachodzie ceni się muzykę słowiańską i za co się ceni muzykę słowiańską? No przede wszystkim muzyka słowiańska to jest hasło, gdzie wszyscy mówią Onegin. Dobrze, za co się tak bardzo ceni Onegina? Za co ludzie podziwiają Onegina i w ogóle Czajkowskiego? Za to, że jest to muzyka, z której wylewają się tak olbrzymie kilowatotony, tu przepraszam, jeżeli mylę jakieś zmiary, emocji, które często pozostają poza zasięgiem muzyki zachodniej. Tu jest to serce ale serce kochające i nienawidzące na talerzu jednocześnie. I to jest też w muzyce polskiej, jako w muzyce słowiańskiej. Ta hiperuczuciowość, ta uczuciowość, która nie pozwala być obojętnym, która też nie pozwala udać, że się jej nie widzi. W kontekście patrzenia na kulturę Europy i Środkowej, i Wschodniej z punktu widzenia Zachodu, często jest patrzenie na tą w jakimś takim rozdarciu, że kultura zachodnia czuje się bardziej jako ten żywioł apoliński, jako żywioł formy, jako żywioł struktury, jako żywioł teatru w kontekście rozwoju dramaturgii, ale jakiegoś takiego formalnie poukładanego, i wszyscy mają poczucie takie apolińskie, że sztuka jest czymś, co uwzniaśla także poprzez formę. Natomiast sztuka Europy i Środkowej, i Wschodniej, sztuka słowiańska, to jest ten dla Europy Zachodniej jakiś barbaryzm, no na czym jechał Diagilew z baletami rosyjskimi. I w tym momencie muzyka Moniuszki to jest też coś takiego właśnie, że ktoś powie: rany boskie, jakie to są emocje. Każdy muzyk, każdy artysta czytuje recenzję z czystej ciekawości, jaki jest odbiór tego, nad czym pracujemy, czy to, co przez dany spektakl chcemy przekazać, na co chcemy zwrócić uwagę, czy jest czytelnie odebrane, czy nie jest odebrane. Czytanie recenzji jest pouczające, aczkolwiek oczywiście też no, jest bardzo ważne, żeby polegać też na tym, co samemu wiemy o danym spektaklu, co sami sądzimy o tym, jak nam się udało. Ja zresztą wychowany radiowo uważam, że najbardziej pouczające dla każdego muzyka, co zawsze wszystko z kim polecam, jest słuchanie własnych nagrań. Ze względu na to, że każdy jest najlepszym sędzią samego siebie, w związku z tym sytuacja, w której są kolejne spektakle, oczywiście zawsze można wsłuchać się, wyciągnąć jakieś wnioski. No, bardzo ważna sprawa. Chociaż słuchanie samego siebie, własnych nagrań, nie zawsze jest łatwe i nie zawsze przyjemne. Ale oczywiście, ja nie mówię, że to rozmowę. Jest słuchanie tylko i wyłącznie dla upajania się tym, o, jak świetnie wyszło. Wprost przeciwnie, właśnie słuchamy po to, żeby sprawdzić, co można zrobić lepiej. To jest przecież nasz zawód, nasza sztuka muzyczna polega na gonieniu jakiegoś ideału niedościgłego, który jest naszym wyobrażeniem danego utworu. W związku z tym Herbert von Karajan kiedyś powiedział, że wszystkim tym, którzy powiedzieli, że osiągnęli swoje cele, należy powiedzieć, że postawili je sobie zbyt nisko. Z wybitnym muzykiem, jednym z najzdolniejszych dyrygentów średniej generacji, rozmawiał Kuba Kukla z programu Drugiego Polskiego Radia. Przypomnijmy, Łukasz Borowicz, jeden z nominowanych do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Ogłoszenie tegorocznych laureatów dziś wieczorem. Do nominowanych jeszcze wrócimy. Teraz 19 minut po 12. Ale my hands, they're strong.

Czasami tylko tego pragnę, tego szumu. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe. Trzeba dać. Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Kasia Kowalska i Stanisław Sojka muzycznie. Ale wracamy do nagród mediów publicznych. Przypomnijmy, że są przyznawane w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. I do kolejnego nominowanego właśnie w tej ostatniej kategorii za chwilkę przejdziemy. Podpowiedzią niech będzie fragment muzyczny. We'll be right back. muzyka Krzysztofa Herdzina. A do Nagrody Mediów Publicznych za muzykę nominowano Zbigniewa Namysłowskiego za intensywność i żar muzyczny, za poszukiwania twórcze i wkład w rozwój polskiego i światowego jazzu, za odnajdywanie inspiracji m.in. w muzyce ludowej i klasycznej. O kilka słów na temat nominacji Zbigniewa Namysłowskiego do Nagrody Mediów Publicznych poprosiliśmy Krzysztofa Herdzina, pianistę, kompozytora i dyrygenta, autora muzyki, której przed chwilą słuchaliśmy. Wszelkie nagrody, które Zbigniew Namysłowski dostaje, są mu należne od samego początku jego działalności, bo jest to osoba, bez której nasza muzyka jazzowa się kompletnie okaże pustą przestrzenią kulturalną. To jest człowiek, który nie tylko myślę dla mnie, ale ja akurat z własnego punktu widzenia traktuję jego wkład w rozwój polskiego jazzu i w ogóle polskiej kultury jako jeden z najistotniejszych. W zasadzie wydaje mi się, że Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, czyli osoby, które zaczynały przygodę z nowoczesnym jazzem w Polsce, no i potem Zbyszek. I to do dzisiaj tak naprawdę wszyscy młodzi muzycy świadomie bądź nieświadomie czerpią inspirację z jego stylu, z jego kompozycji, z jego gry. Zbyszek był niezwykle i jest osobą niezwykle towarzyską. Ma niezwykłą energię, niezwykły wigor. Myślę, że mógłby tym obdzielić bardzo, bardzo wielu ludzi z branży. No i ma ciągłą pasję komponowania, łączenia różnych idiomów ze sobą, fantastycznie aranżuje, fantastycznie odkrywa w muzyce dla siebie nowe światy, nowe przestrzenie. Cały ten czas, wydaje mi się, od kiedy istnieje w polskiej muzyce, a więc od końca lat 60. do dzisiaj, no to jest niekwestionowanym królem. Wiadomo, że są młodzi ludzie, którzy wdarli się przebojem na rynek, dostają nagrody, są docenieni, nagrywają płyty, są niezwykle cenieni w środowisku, ale jednak Zbyszek wydaje mi się takim koryfeuszem i osobą, bez której, tak jak wspomniałem wcześniej, cała nasza muzyka jazzowa kompletnie straciłaby swój sens, nie byłaby tym, czym jest. Niezwykle cieszę się, że w dalszym ciągu pamiętają o nim luminarze naszego życia kulturalnego, bo tak jak mówię, no powinien dostać wszystkie możliwe nagrody. Cieszy mnie, że cały czas jest, że tak powiem, w sferze zainteresowań mediów i nas wszystkich, którzy go kochamy, którzy go cenimy i szanujemy. Krzysztof Herdzin, pianista, kompozytor, dyrygent, o nominacji Zbigniewa Namysłowskiego do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. A ogłoszenie tegorocznych laureatów ze względu na pandemię będzie miało charakter kameralny. Uroczystość pokażą TVP1, TVP Polonia dziś wieczorem po 22.45. Zbigniew Namysłowski we fragmencie. Namysłowski, oczywiście za wszystkich nominowanych mocno trzymamy kciuki, a o pozostałych laureatach będziemy mówić także na antenie programu trzeciego. Za 23 minuty 13. Nie zostawisz mnie, smutne i prawdziwe. tylko ciebie mam. Odarłaś mnie z wiary w cud, prawie jak ze szmat. Za karę więc musisz tu siedzieć tak. Nie kombinuj więc, za późno jest, by tak zostawić mnie. Ledwo żyję, za późno jest, już nie zostawisz mnie. Smutne i prawdziwe, za późno jest, by tak zostawić mnie. Ledwo żyję, za późno jest, już nie zostawisz mnie. Smutne i prawdziwe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. With me here. Bardzo się cieszę, że Państwo także trzymają kciuki za wszystkich nominowanych do nagród mediów publicznych. Szczególnie nam bliska sercu koszula kategoria muzyka. Przypomnijmy, że Polskie Radio program pierwszy, także Polskie Radio 24 będą transmitować właśnie dziś wieczorem uroczystość, wielką galę nagród mediów publicznych. Polecamy i zachęcamy do słuchania. No a teraz już do oglądania. Za kwadrans 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. Fajny film. Dziś poniedziałek to trzeci dzień 28. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image pod patronatem Trójki. Do soboty możemy oglądać festiwalowe filmy i uczestniczyć w spotkaniach z ich twórcami. No, w tym roku wyłącznie w formie wirtualnej. Jednym z polskich filmów prezentowanych w tegorocznym konkursie jest Supernowa w reżyserii Bartosza Królika ze zdjęciami Michała Dymka. Z młodym operatorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Normalnie pewnie o tej porze roku w listopadzie spotkalibyśmy się w Toruniu na festiwalu Camera Image. W tym roku, jeżeli nawet będziemy uczestniczyć w tym festiwalu, to jednak bardzo, bardzo indywidualnie, bo wyłącznie w tej formie wirtualnej. Zgadza się, została nam jedynie forma online uczestnictwa festiwalu. Jest to dziwne doświadczenie, ale trzeba spróbować, nic innego nam nie pozostało. No ale jednak publiczność będzie miała szansę porozmawiać z tobą w trakcie festiwalu, bo też twoja operatorska praca będzie w tym roku oceniana przez jurorów. Zgadza się, w tym roku film, do którego robiłem zdjęcia Supernowa w reżyserii Bartka Kruchnika w konkursie polskich filmów fabularnych. To jest oczywiście festiwal, który skupia się właśnie na tej pracy autorów zdjęć. Dla ciebie to już właściwie historia, ale wielokrotnie o filmie Supernowa rozmawiałem z reżyserem Bartoszem Kruchlikiem. Z tobą chyba nie miałem okazji. Ciekaw jestem, jak ty wspominasz to doświadczenie, bo jednak Supernowa to również bardzo szczególne zdjęcia. Wspominam ten film jako bardzo intensywny czas. Mieliśmy bardzo mało czasu na zrealizowanie intensywnej historii. Pamiętam, że mieliśmy również dużo szczęścia. Był to bardzo wyczerpujący projekt. Używanie kamery z ręki jako głównego narzędzia do opowiadania tej historii. Liczenie na szczęście pogodowe, które mieliśmy i udało nam się zrealizować, zachowując jedność czasu, miejsca i akcji. No właśnie, ta jedność czasu, miejsca i akcji to była, myślę, chyba największa trudność. W dodatku pewna zbiorowość na planie filmowym. No i ten rodzaj kondensacji, który należało osiągnąć w tej emocjonującej historii. Jakie to było wyzwanie dla operatora? Dużo godzin, dni spędziliśmy razem na obmyślaniu, jak efektywnie realizować wszystkie nasze pomysły. I myślę, praca operatora w tym projekcie sprowadzała się do szczegółowej organizacyjnej pracy i od tego zaczynaliśmy, czyli porządne przygotowanie, po czym na planie wręcz nie było czasu, żeby myśleć o jakichkolwiek innych problemach, trzeba było realizować plan. Ale oczywiście duży poziom trudności, jeżeli chodzi o ogarnięcie tych wszystkich statystów, wielowątkowej akcji w ograniczonej przestrzeni na jednej drodze, ale kompozycja tych wszystkich wątków równolegle do siebie nie była łatwym zadaniem. Supernowa to chyba naprawdę najczęściej nagradzany polski film ostatniego sezonu, ostatniego roku, zarówno w kraju, jak i za granicą. Czy myślisz, że to jest taki dobry też prognostyk do zaistnienia filmu na festiwalu Camera Image? To pokażę. Nagrody nie są najważniejsze. Mam nadzieję, że film zostanie dobrze przyjęty. Czy ma dla ciebie znaczenie, że ten film, tak jak inne filmy w konkursie polskim, będą oceniać wyłącznie jurorzy zagraniczni? Jest to perspektywa obiektywizująca, prawdopodobny werdykt. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe podejście. Tak jak mówiłem na początku rozmowy, nie spotkamy się w tym roku w Toruniu, ale czy jesteś w stanie policzyć, ile razy do tej pory, jako wciąż młody autor zdjęć, uczestniczyłeś w festiwalu Camera Image? Około 10 edycji. Czyli można uznać, że dla operatorów festiwal Camera Image to jest właściwie takie wydarzenie obowiązkowe. Nie wiem, czy obowiązkowe, ale bardzo miłe. O czym z pewnością możemy przekonać się w tym roku, wyjątkowo tylko w sieci. Z Michałem Dymkiem, autorem zdjęć do filmu Supernowa, rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a na 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image pod patronatem Trójki jeszcze będziemy zaglądać. Za 10 minut, 13. Tak jakoś jakby z pieśnią na ustach nam się złożyło. We'll be right back. to być może gdzieś w Australii, w Nowej Zelandii, bo tam u niego ciemność. U nas za 7 minut 13, po 13 między innymi w części rozrywkowej naszego dzisiejszego spotkania potyczki ze Szwedem. A za już niecałe 7 minut o 13 serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej.